superstar Blitzalach Nishes Benaitalach Idische Cuisin Leikach Borsch Banenikes Gegefilte Fisch Ani Savta Ester Ani Savta Ester Ani Savta Ester Bob Ester השבת מתקרבת, שבת קדושה, המשפחה מתאספת כדי לחגוג. השבת מתקרבת, שבת נפלא, השולחן השולחן כל טוב כדי לחגוג. ערב מתקרב, אבנים מברכים על החלה. שבת